بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں کچھ مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ مفید اور نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں اس آیت اور حدیث سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں. ان میں سے ایک چیز پانی میں اسراف ہے، پانی کا زیادہ استعمال. آج کل ہاؤس کا زمانہ ہے، نل کا زمانہ ہے، تو ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. آدمی نل شروع کرتا ہے تو اکثر تو لوگ تیز نل شروع کرتے ہیں، آدھا تو سبھی شروع کرتے ہیں. حالانکہ ہم کو پانی کے لیے ایک کلی کے لیے ایک چلو چاہیے، لیکن ہم دو تین چلو پانی لیتے ہیں. ایک چلو آتا ہے، دو تین چلو چلا جاتا ہے. ہمیں حساب لگانا چاہیے کہ ہم نے یہ نل چلایا، اس میں وضو کیا تو کتنے لوٹے استعمال ہوئے، ایک لوٹا استعمال ہوا یا چار لوٹے استعمال ہوئے. ہمارے اکابر آج تو ایسے گزرے ہیں کہ نل سے وضو کرتے ہی نہیں تھے، لوٹا رکھتے تھے، نل سے لوٹا بھرتے تھے اور لوٹے سے وضو کرتے تھے. ہم لوگ کنکھاریا جاتے تھے، مولانا علی صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ تھے، تو باقاعدہ ہاؤس پر لوٹا لے کر آتے تھے اور لوٹے سے ہی وضو کرتے تھے تاکہ اسراف نہ ہو. ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالزمان صاحب دامر پاتھوں کو دیکھا کہ آپ وضو میں اتنا کم پانی استعمال کرتے ہیں، نل سے وضو کرتے ہوئے بھی، کہ ہم نہیں کر سکتے. شاید آدھا لوٹا مشکل سے استعمال ہوتا ہو، ذرا سا نل کھولیں گے وہ بند کر دیں. ہاتھ دھونا ہے تو ذرا سا نل کھولا، پانی لیا اتنا کہ چلو میں آئے، اب اسی سے ایسے کھولا. مرتے زیادہ پانی کم لے، کلی کرنے کے لیے پورا چلو بھی نہیں چاہیے. منہ میں پانی کتنا آتا ہے، مطلب پانی تھوڑا آتا ہے، آدھے چلو سے بھی کلی ہو سکتی. ہم نے حضرت کو دیکھا، ایک مطلب ہم لوگ پانی میں ساتھ تھے، حضرت وہاں واش بیسن میں حضرت وضو کر رہے تھے، بلا مبالغہ حضرت نے آدھے لوٹے سے پانی استعمال نہیں، واش بیسن، حالانکہ وہاں پانی کا فورس زیادہ ہوتا ہے یہاں کے مقابلے. تو ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ماشاء اللہ अलाउ लवरेज रहता है। एक चुल्लू पानी लेते हैं, जोर से लेते हैं हम, तो दो चुल्लू ऐसे ही छलक जाता है। तो अगर पानी ले तो संभाल के एक चुल्लू भी ले। इस तरह के पानी को ज्यादा हरकत ना हो। आप देखें हमारे नौजवान वजू करते हैं कभी, तो वो तो वो कुल्ली कर कभी दो चुल्लू पानी लेंगे और थोड़ा सा मुंह लिया बाकी ना जी, फिर धो रहे हैं तो बस पानी डाले जा रहे हैं। एक चुल्लू पानी पूरा मल लो अच्छी तरह। मलने की बड़ी अहमियत है। बास उलमा के यहाँ तो मलना जरूरी है, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन दीगर बास अहमा के यहाँ बगैर मले वजू ही नहीं होता, तो मलने का इंतजाम ज्यादा, खासकर ठंडी के मौसम में जब खाल खुश हो जाती है, सूख जाती है, पानी पहुंचता नहीं। बाद लोग तो सिर्फ पानी पौध में पैर डाल के ऐसे मिला देते हैं, समझते हैं कि पानी पहुंच गए, हालांकि नहीं पहुंचता। आप सर्दी के जमाने में इस तरह डाल के देखें तो आपका बहुत सा हिस्सा खुश रह जाए, वजू है तो वहां सही नहीं हो। इसलिए नबी करीम ने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा असलु का तमाम वुदू व तमाम सला व तमाम रिदवान व तमाम मगफिरत, ये अल्लाह मैं आपसे मुकम्मल वुजू का सवाल करता हूँ। वुजू के लिए भी दुआ की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं आपसे मुकम्मल नमाज का सवाल करता हूँ, और मैं आपसे मुकम्मल रजामंदी का सवाल करता हूँ, और मैं आपसे मुकम्मल मगफिरत का सवाल करता हूँ। दुआ की तरतीब कितनी पाकीज़ा है। वुज़ू मुकम्मल होगा तो नमाज मुकम्मल होगी, अगर वुज़ू नाकिस है नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। नमाज मुकम्मल होगी, अल्लाह की रजामंदी मुकम्मल हासिल होगी। अगर नमाज नाकिस है अल्लाह की रजामंदी कामिल नहीं हो सकती। इसलिए कि नमाज तमाम अरकान में सबसे मोहतम विशान अमल, हज से ज्यादा अहमियत नमाज की, रोजे से ज्यादा अहमियत नमाज की, जकात से ज्यादा अहमियत नमाज की। सबसे पहले नमाज फर्ज हुई और सारे अहकाम जमीन पर आए, नमाज आसमानों पे फर्ज हुई, और बालिग होने से लेकर मरते दम तक नमाज माफ नहीं होती। रोजा कभी माफ हो जाता है, बहुत बूढ़ा आदमी है तो फिदिया दे देगा चलेगा, नमाज कभी माफ नहीं होती। खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते, बैठे बैठे पढ़ो, बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते, लेटे लेटे इशारे से पढ़ो। बालिग होने से लेकर मरते दम तक मर्दों से कभी नमाज माफ नहीं होती, औरतों से कुछ दिनों में अल्लाह पाक ने माफ कर दी। तो नमाज की माफी नहीं, तो नमाज बड़ी मोहतम विषय। पहला सवाल कयामत में नमाज के बारे में होगा, तो वुजू कामिल होगा, नमाज कामिल, नमाज मुकम्मल होगी, अल्लाह की रजामंदी मुकम्मल, और अल्लाह की रजामंदी मुकम्मल तो मगफिरत मुकम्मल, और जिसकी मगफिरत होगी वही जन्नत में जाएगा। अगर दुनिया से आदमी चला गया बगैर तौबा किए और अल्लाह ने माफ नहीं किया तो अपने अमाल की सजा भुगतने के लिए उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो वजू की बड़ी अहमियत है। हज़रत शाह वसीला साहब रहमतुल्लाह ने आधे घंटे में वजू करते थे, हमारा वजू तो कितने देर में होता है, एक मिनट दो मिनट, मिसवाक फरमाते थे, मंजन फरमाते थे, ये करते, तो आधे घंटे में वजू करते थे शाह वसीला साहब रहमतुल्लाह। बुजुर्गों के यहाँ वजू का भी एहतराम, उसका भी एहतमाम, वजू का भी नूर होता है। आदमी परेशान हो वजू कर ले, इंशाल्लाह इत्मीनान हासिल हो जाए, सुकून हासिल हो, नमाज पढ़ ले दो रकअत और सुकून हासिल हो। उलमा फरमाते हैं कि वजू भी नूर है, उससे भी सुकून हासिल हो। इसलिए मोमिन की सिफत है कि वो हर वक्त बावजू रहता है। जो कामिल मोमिन होगा वो हर वक्त बावजू, इसलिए कि मोमिन कामिल हर वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर है। ऐसा नहीं कि अल्लाह से मस्जिद में जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रजा है। मोमिन कामिल को इसका इंतजार रहता है कि मैं हर वक्त अल्लाह के साथ हूँ, हर वक्त अल्लाह के दरबार में हूँ। तो जैसे हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वजू करके आते हैं, तो मोमिन कामिल इस इस्तेजार से कि मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ, हर वक्त बावजू रहता है। जब आदमी हर वक्त बावजू रहता है तो उसके लिए इबादतों की पाबंदी आसान है। इशराक का वक्त हुआ, इशराक पढ़। चाश का वक्त हुआ, चाश पढ़। जोहर का वक्त हुआ, जोहर पढ़। तिलावत कुरानी पढ़ ले, तिलावत शुरू कर। हर वक्त बावजू होगा तो इबादत करना आसान। और वजू नहीं, जी चाहता है कि इशराक पढ़े तो वजू करने पहुंच जाएगा, सुस्ती आती है आदमी तो इशराक रह जाए। चाश का वक्त हुआ, फारिग है, जी चला है चाश पढ़े, वजू कौन करे? तो वजू की पाबंदी से इंसान के लिए नमाजों की पाबंदी, इबादत की पाबंदी आसान है। इसलिए वजू को सिलाबल मोमिन का है, मोमिन का हथियार का है। शैतान उस मुसलमान से डरता है जो बावजू, शैतान हथियारों से नहीं डरता, वो वजू से डरता है। जो मुसलमान हमेशा बावजू रहता है शैतान उससे डरता है, उसको बहकाना आसान नहीं होता। तो हमें वजू का इंतजाम करना चाहिए, मसनून तरीके से वजू करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। दूसरी बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना है वो अजान का जवाब है। हदीस शरीफ में इसकी बड़ी फजीलत आई है। एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदमी मुअज्जिन की अजान का जवाब देता है, जवाब देने का मतलब जैसा मुअज्जिन कहे वैसा खुद भी कहता जाए, सिर्फ हैया अलस्सला और हैया अलफलाह के जवाब में कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए कि अजान के सारे कलिमात अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, जितने भी कलिमात ये अल्लाह का जिक्र है। इसलिए मुअज्जिन को कहे तो हम भी वो कहें, लेकिन हैया अलस्सला अल्लाह का जिक्र नहीं, उसमें दावत है आओ नमाज की तरफ, तो हम कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब है कि हम कोई ताअत नहीं कर सकते मगर अल्लाह की मदद से, हम गुनाह से नहीं बच सकते मगर अल्लाह की मदद से। नमाज बहुत बड़ी इताअत है, बहुत बड़ी इबादत है, हम में इसकी ताकत है, अल्लाह तौफीक देंगे तो हम नमाज पढ़ सकेंगे। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, हम इससे नहीं बच सकते मगर अल्लाह तौफीक देंगे। तो उसके जवाब में कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसे हैया अल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, तो वहाँ भी आदमी ये कहेगा मुझ में ताकत नहीं कामयाब होने, अल्लाह कामयाब करेंगे तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो उसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। हदीस शरीफ में जो आदमी अजान का जवाब देता है वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। और उसके बाद एक दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम अजान के बाद मेरे लिए वसीले का सवाल करो। वसीला एक दर्जा है, सबसे बड़ा दर्जा आखिरत में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे उम्मीद है कि मेरे लिए होगा, इसलिए कि आप अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रम हैं, आप अफजलुर रसूल हैं, तमाम रसूलों में अफजल, तमाम अंबिया के सरदार। तो वसीला जन्नत का एक दर्जा है। आपने फरमाया तुम लोग मेरे लिए वसीले का सवाल किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान हम पर कितने हैं, आपने उम्मतों से दरख्वास्त की कि तुम मेरे लिए वसीले का सवाल किया करो। और वसीले का सवाल कब करो? अजान के बाद। इसलिए कि अजान के बाद दुआ कबूल होती है। अब वो जो दुआ है आपने खुद दुआ भी सिखा दी, कैसे वसीले की दुआ करना है, तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावती तामा والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دی تھی فضیلہ دی تھی، وابعثوا مقاما محمودا للذي وعدته، اور آپ ان کو مقام محمود دیجیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے۔ حدیث شریف میں جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا آپ فرماتے وجبت له شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، یعنی میں ضرور اس کی سفارش کروں گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोमिन की सिफारिश करेंगे, काफिर की कोई सिफारिश नहीं। जो आदमी यहाँ से बगैर ईमान के चला गया, कुफ्र पर मरा, वो तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। लेकिन कोई ईमान के साथ चला गया, चाहे राई के दाने के बराबर ईमान लेकर गया है, गुनाहों में लतपत गया है, ये जरूर जन्नत में जाए। अल्लाह चाहे तो वैसे ही माफ कर दे, अव्वल वहले में जन्नत में दाखिल कर दे। और अगर अल्लाह ने अदल का मामला किया, अपने कानून को बरता, तो उसको जहन्नम में डालेंगे और उसके अमाल के साथ भुगत कर फिर जन्नत में जाएगा। तो आप फरमाते हैं कि मैं उसके लिए सिफारिश करूँगा। सिफारिश का मतलब नबी करीम साहब फरिश्तों से कह देंगे, फरिश्तों ख्याल रखें अपना उम्मती अपना आदमी, जैसे यहाँ सिफारिश होती है पुलिस वाले के सामने सिफारिश होती है, फिर जैसा जो जो आपको मानस से अपना आदमी है, तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये दुआ पढ़ी होगी अजान के बाद, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हासिल होगी। और हमारे पास है क्या, हमारे अमल कैसे हम जानते हैं, हमारी नमाज कैसी, हमारे रोज़े कैसे। हदीस शरीफ में आता है बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनको उनकी नमाज के दसवें हिस्से का सवाब मिलता है, इन नौ हिस्से जाए। जितना नमाज में खुशू खुशू होगा उतनी नमाज अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल होगी। हम तो नमाज पढ़ते हैं हमको पता नहीं चलता हमने क्या पढ़ा, इमाम साहब ने क्या पढ़ा, बहुत सी मदद हम ख्याल में से गुम हो जाते हैं, रकाते पता नहीं चलता कौन सी रकात चल रही है। तो हमारे अमल तो ऐसे कमजोर है, इसलिए हमें कोई ऐसा अमल जरूर करना चाहिए जिससे हम अपनी नजात की उम्मीद कर सकें। हदीस शरीफ में आता है फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में से किसी को मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो। में से किसी को हरगिज मौत न आए मगर इस हाल में तुम अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो। आदमी अच्छा गुमान कब करेगा, अल्लाह से अच्छा गुमान कब रखेगा, जब उसने कुछ आमाले सालिहा का इंतजाम किया हो। जब कोई नौकर, कोई खादिम, कोई मुलाजिम काम अच्छा करता है तो उसको आपा से उम्मीद होती है, सेठ से उम्मीद होती है तो मेरे से अच्छा मामला करेगा। जब उसने पूरा महीना गड़बड़ की हो, हाजिरी ना की हो ठीक से, पाबंदी ना की हो, काम खराब किया हो, तो डरता रहता है कहीं पकड़ ना हो जाए। तो हमें कुछ अमल सालिहा का इंतजाम करना चाहिए। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि अजान के बाद दुआ कबूल होती है, बल्कि अजान के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। इस वक्त अजान हो रही है वो कबूलियत दुआ का वक्त है, हमें उस दरमियान भी जवाब भी देते जाना चाहिए, दुआ भी करना चाहिए। और उस वक्त ना कर सकें तो जब ये दुआ पढ़ लें आती मोहम्मद वसीला और फजीला वाली, तो उसके बाद कोई दुआ अपने लिए कर लें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया, हमसे दरख्वास्त की कि तुम मेरे लिए वसीला अजान के बाद मांगा करो, इसलिए कि अजान के बाद दुआ कबूल हो। और जैसे अजान का जवाब देना है ऐसे इकामत का भी जवाब देना है। अजान का जवाब तो कुछ लोग दे देते हैं लेकिन आम मतलब इकामत का जवाब बहुत कम लोग देते हैं। बहुत सबको तो मालूम है कि इकामत का जवाब देना चाहिए तकबीर का, और उसका जवाब भी वही है जैसे मुअज्जिन कहता जाए हम भी कहते जाए। अल्बत्ता अकामत सलाह का जवाब देंगे अकामहुल्लाहु व अतामहु। जब ये कहेंगे तो जितना सवाब मुअज्जिन को मिला उतना सवाब हमें मिले, अजान का जवाब देने पर जितना सवाब मुअज्जिन को मिला उतना हमको मिलेगा। हदीस शरीफ में आता है जहाँ तक मुअज्जिन की अजान की आवाज़ जाती है वहां तक की हर चीज उसके हक में गवाही देगी और इतनी लंबी चौड़ी उसकी मगफिरत होगी। इसलिए मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लंबी गर्दन वाला होगा। मुअज्जिन की बड़ी फजीलत आई, इसलिए हमें अजान का भी इत्तेमाम के साथ जवाब देना चाहिए। एक दूसरी बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना थी वो नमाजी के सामने से गुजरने का मसला है। बाज मरतबा आदमी जल्दी में होता है, पीछे कोई नमाज पढ़ता होता है तो इसका ख्याल नहीं रहता कि आदमी उसके सामने से ना गुजरे, और उसके सामने से गुजर जाता है। ख़ासतौर से मजमा ज़्यादा होता है, जैसे आजकल रमज़ान का मामला है, जुमा का मामला है, तो ऐसे वक्त में कुछ लोग जल्दी जल्दी में नमाजी के सामने से गुजर जाते हैं। इसको उलमा ने बहुत बड़ा गुनाह कहा है। हदीस शरीफ में आता है, नमाजी के सामने से गुजरने पर आदमी को कयामत के दिन जो अजाब होगा उस वक्त ये तमन्ना करेगा कि काश मैं इसके इंतजार में 40 साल तक बैठा होता। इतना सख्त आजाब होगा। बाद रिवायत में सिर्फ 40 का लफ्ज आया है और बाद में 40 साल का लफ्ज आया है। इतना सख्त आजाब होगा कि अगर इससे बचने के लिए उसको 40 साल भी इंतजार करना पड़ता तो कर। वैसे नमाज पढ़ने वाले को भी चाहिए कि ऐसी जगह नमाज न पढ़े जो लोगों की आम गुजरगा हो। बहुत सी मतलब ऐसा होता है कि आगे की सफे खाली और लोग पिछली सफ में सुन्नत की नीयत बांध देते, इसका ख्याल रख। दरवाजे में, आम गुजरगाह में, जहाँ से लोगों के गुजरने का अंदाजा हो और उम्मीद हो, वहाँ आदमी नमाज न पढ़े। और एक मसला है, इमाम से पहले सजदे में चले जाना। बहुत सी मरतबा इमाम साहब खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो उसमें वाजिब है कि वो इत्मीनान के साथ खड़े रहें, जिसको शरीयत की इस्तेलाह में कौमा कहते हैं। तो इमाम साहब थोड़ा कौमा लंबा कर देते हैं तो बाद में पहले से सजदे में चले जाते हैं। इसको भी उलमा ने गुनाह कहा है। हदीस शरीफ में वही आई है, ऐसे शख्स को डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला उसकी सूरत को मस्ख न कर दे, उसकी सूरत को बदल न दे। इसलिए ऐसे मौके के ऊपर जैसे इमाम साहब इत्मीनान के साथ कौमा कर रहे हैं खड़े, तो हमें भी खड़े होना चाहिए। और कभी बैठ गए तो सजदे में ना जाए, सजदे में इमाम साहब के जाने के बाद जाए। आदाब में से हर रुकनों को इमाम पहले करे बाद में मुख्तदी, रुको इमाम पहले करे हम बाद में करें, वो सजदा पहले करे हम बाद में करें, हर रुक में इसका ख्याल रखना है। जब एक मुहद्दिस के सामने यह हदीस तिलावत की गई पढ़ी गई तो उनको शुबा हो गया और उन्होंने उसका मजाक उड़ा कि ऐसा भी हो सकता है, तो अल्लाह ताला ने वाकई उनका चेहरा गधे की तरह कर दिया। वो लोगों को हदीस बयान करते थे तो ऐसे पर्दा डाल के हदीस बयान करते, अपने चेहरे को छुपा लेते, और जब ये हदीस आती थी तो अपना चेहरा दिखाते थे, इस हदीस पर अमल न करने की वजह से और इसका मजाक करने की वजह से अल्लाह पाक ने मेरे चेहरे को इस तरह मस्त कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम सबको एतराज करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने इस आयत करीमा को तिलावत किया है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, तक्वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तक्वा क्या है? तक्वा के माना है इम्तिसाले अवामिर और इज्तनाबे नवाही। अल्लाह ने जितनी चीज़ें वाजिब की हैं उन सबको बजा लाना और जितनी चीज़ों से मना किया है उनसे रुकना, फराइज और वाजिबात को अदा करना और तमाम गुनाहों से हराम चीज़ों से बचना, ये तक्वा। लंबी चौड़ी तस्बीह पढ़ने का नाम तक्वा नहीं, लंबी नवाफिल पढ़ने का नाम तक्वा नहीं। असल तक्वा है आदमी फराइज को अदा करे, इबादत की लाइन के जितने फराइज हैं सबको बजा लाए, मुआमलात के लाइन के जितने फराइज हैं सबको बजा लाए, अखलाक की लाइन के जितने फराइज हैं सबको बजा लाए, मुआशरत की लाइन के जितने फराइज हैं सबको बजा लाए, नमाज एहतमाम से अदा करें, जक़ात माल है तो जक़ात एहतमाम से हिसाब करके अदा करें, अंदाजन नहीं पूरा हिसाब लगाए अपने माल का, ताजिर है तो अपनी हर चीज़ का हिसाब लगाए और उसके बाद जक़ात अदा करें। अंदाज जक़ात अदा करने में खतरा इस बात का कि कम अदा होगा, साहिब निसाब है, इस साहिब इस्तेदात है, हज करे। ऐसे ही मामला, जो भी मामला करे उसके बारे में मालूम करे, ये जायज़ है नाजायज़। किसान है अगर मुजारात कर रहा है, खेती बटाई भी रहे, मुफ्ती साहब से पूछे, मुजारत की बात शक्लें हराम हो जाती हैं, उसकी वजह से आदमी गुनहगार होता है। तो मामला जो भी कर रहा है, अगर मुलाजिम है कहीं तो उसके मसाइल मालूम कर, कहीं उजरत पे काम कर रहा है तो उसके मसाइल मालूम करे, जो भी मामला पेश आए सुबह से शाम तक तो उसके मसाइल मालूम करे, खास तौर से नए मामलात में। आजकल इस तरह बैंकिंग की सूरतें चल रही हैं, फोन पर इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ें हराम हो जाती हैं। पास करेंसी ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल जायज़ नहीं, तो आदमी उसको मालूम कर इन्हीं के जो भी आया उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मामला अपने सही करें, मुआशरा सही करें, बीवी के साथ कैसे रहना है, उसके क्या हकूक हैं, वालिदैन के साथ कैसे रहना है, उसके क्या हकूक हैं, औलाद के क्या हकूक हैं, पड़ोसी के क्या हकूक हैं। मुआशरत हमारी साफ सुथरी, हमसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी का कोई हक हमसे जाये ना हो, तो मुआशरत से अखलाक सही हो, किबर ना हो, हसद ना हो, बुग्ज ना हो, अंदर की कितनी खराबियां हैं उनसे अपने आप को पाक साफ करें। इसलिए कि शरीयत सिर्फ जाहिर का नाम नहीं, शरीयत में बातिन भी है। वदरु जाहिर इस्म व बातिन, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। चोरी करना जाहिरी गुनाह है, झूठ बोलना, गीबत करना, ये सब जाहिरी गुनाह है, कुछ बातिनी गुनाह है। तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, हसद, दूसरों से जलना, हिक्द, कीना, दूसरों के बारे में मेल रखना, ये बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक बातिन से, उनसे भी बचना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस शरीफ में आता है, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों। जिसके दिल में हिक्द होता है, कीना, शबे कदर में उसकी मगफिरत नहीं होती। ये बाकी नहीं गुनाह है, रज़ाइल हैं, और किसी की इस्लाह के लोग बुजुर्गान दीन के पास जाते हैं। जैसे जाहिरी बीमारियों के लिए आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो ऐसे ही अंदरूनी बीमारियों के लिए, बातिनी बीमारियों के लोग बुजुर्गान दीन के पास जाते हैं, उनकी सोहबत में रहते हैं और उनसे पूछते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास अगर तफसील बताते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन्हें हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी तफसील डॉक्टर मालूम करता है। ऐसे जैसे जिस्म के अमराज हैं, बीमारियां हैं, ऐसे रूह की बीमारियां हैं, इसी के लिए लोग बुजुर्गान दीन के पास जाते हैं। पहले ज़माने में लोग 20-20 साल तक बुजुर्गों के पास रहते थे, 30-30 साल बुजुर्गों के पास रहते थे, 40-40 साल बुजुर्गों के पास रहते। हमारे जो शेख हमारा अबूजमान साहब अबरकत हम अपने शेख अव्वल के पास 17 साल रहे। इस तरह के तहज्जुद के वक्त जाते थे और रात सोते वक्त घर आते थे, और हजरत फरमाते थे कि तुम्हारे बच्चे हैं इसलिए तुमको घर जाने देता हूँ, अगर तुम्हारे बच्चे ना हो तो अपने ही पास सुला। 17 साल तक शाह वसीउल्लाह साहब हमारी खिदमत में रहे, और उनके इंतकाल के बाद 25 साल मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से ताल्लुक रखा, 42 साल शुयूख से ताल्लुक रखा। जब उनका इंतकाल हुआ फिर गुजरात आए, उससे पहले हजरत का कोई सफर नहीं हुआ, इलाहाबाद ही में रहते थे 17 साल शेख अव्वल के बाद। शाह वसीउल्लाह साहब के बारे में मशहूर था कि वो बहुत जलाली थे, वहाँ किसी का एक महीना रहना मुश्किल होता, इतने जलाली बुजुर्ग मशहूर थे। तो उनका 17 साल रहे अंदर, तब जाकर इस्लाह होती, नफ्स की इस्लाह ऐसे ही नहीं हो जाती। आदमी जिंदगी भर इबादतें करता है लेकिन नफ्स नहीं मरता। शैतान ने कितने साल इबादत की, आसमान का कोई कोना ऐसा नहीं उसको सजदा न किया, उसको मुअल्लिमुल मलाइका कहा गया, फरिश्तों का उस्ताद। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि सजदा कर आदम अलैहि सलाम, तो सजदा नहीं, अल्लाह का सामने तकब्बुर किया, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आग ऊपर जाती है, आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी नीचे जाती है, मैं अफजल हूँ, मैं बेहतर हूँ, आदम मफजूल है, अफजल मफजूल को सजदा कैसे कर। ये नहीं देखा कि हुक्म कौन दे रहा है, अल्लाह मेरा खालिक और मालिक मुझे हुक्म दे रहा है, मान लेना चाहिए, उसने नहीं माना। तो नफ्स की भी इस्लाह करने की जरूरत है, हमारे अंदर जो बीमारी है, आज सारे झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर तवाज़ और कोई झगड़ा नहीं होगा, अगर हमारे अंदर आपस में तवाज़ो हो, दिल साफ हो, तो झगड़ा नहीं होता। झगड़ा जबकि होता है तकब्बुर से होता है, ऐसा क्यों कहा मेरे को, तूने ऐसा क्यों कहा। अगर सामने वाला सोचे कि भाई मैं तो इससे भी बुरा हूँ, तूने जो कहा वो तो कम कहा। एक बुजुर्ग गुजर रहे थे ईद के दिन, तो किसी ने राग डाल दी उनके ऊपर, मुरीदों को गुस्सा आ गया, हमारे शेख के सर पे राग डाल दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जो सर आग के लायक था उस पर खाक बसाई गई, मेरा सर तो आग बरसाने के लायक है, अल्लाह का शुक्र अदा करके राग बरसाई गई। उनको पता नहीं लगा, वो समझते थे कि मैं तो इससे भी ज्यादा बुरा हूँ। उनको गुस्सा नहीं है और मोदी जी उनको गुस्सा आ गया। जुम्मन मिश्र रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग गए, मिश्र में 5 साल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, उधर दुआ कर दी थी, फरमाया कि दुआ तो नहीं की, मिश्र छोड़कर चले गए और कहा कि मेरे जैसा गुनहगार शख्स यहाँ पर है इस वजह से बारिश नहीं हो रही, तो आप मिस्र छोड़कर बाकायदा चले गए और उनकी इस कुर्बानी पर बारिश हुई। लोग उनके पास दुआ के लिए जा रहे हैं, मुसल्लम बुजुर्ग हैं, माने हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मेरे मिस्र में होने की वजह से बारिश नहीं हो रही, तो मिस्र छोड़कर चले गए उसकी बरकत से बारिश हुई। तो अल्लाह वाले अपने आप को मामूली समझते हैं, अपने आप को सबसे हकीक समझते हैं। कल मौलाना परसों मौलाना इकबाल सुना है, मैं सब मुसलमानों को अपने से अफजल समझता हूँ और जितने गैर हैं उनको भी इहतिमाल के दर्जे में अपने से अफजल समझता हूँ, यानी हो सकता है कि उनको ईमान की तौफीक मिल जाए और मेरा ईमान मरते वक्त छीन जाए तो मुझसे अफजल। तो बुजुर्गों ने दिन अपने आप को हकीर समझते हैं, मामूली समझते हैं, जिसमें उनको गुस्सा भी नहीं आया, हमको तो जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, बेटे को गुस्सा आ जाता है बाप कुछ कहे, ये तकब्बुर है, बाप ने कुछ कहा और बेटे को गुस्सा आया तो गोया कि बेटा अपने आप को बड़ा समझता है, अगर उसमें तवाज़ो होती तो अपने आप को गुस्सा ना आता उसका। अगर हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं लोग इत्तेफाक इत्तेफाक करते हैं, मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक की असल तवाज़ो है, जब तवाज़ो आएगी तो इत्तेफाक खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। आज जो हम में थोड़ा पैदा हुआ है, इख्तिलाफ है, घर घर में झगड़ा है, उसकी वजह तवाज़ो का ना हम हर एक अपने आप को बड़ा समझता है, हर एक अपने आप को आली समझता है, जिसकी वजह से झगड़े हैं। तो ये बुरे अखलाक हैं, इनकी भी इसलाह की ज़रूरत है। तो तकवा नाम है तमाम अवामिर को बजा लाना और तमाम नवाही से बचना, अब चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, चाहे उसका ताल्लुक मामलात से हो, मुआशरत रहन सहन से हो या अखलाक से। दीन के कुल 5 शोबे हैं, ईमानियात, इबादात, मामलात, मुआशरत और अखलाक। तो 5 शोबों के अवामिर मालूम करें, अल्लाह का इसमें क्या हुक्म है, मैं मामला कर रहा हूँ इसमें अल्लाह का क्या हुक्म, मैं इसके साथ रहता हूँ इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है, अखलाक के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, ये मालूम करके उन पर अमल। और जितने मनहियात हैं, जितनी चीज़ों से अल्लाह पाक ने रखा वो भी मालूम करें और उनसे बचने का एहतमाम, ये है तक़वा। कि तक़वा का मतलब अल्लाह से डरो। अगली आयत में अल्लाह पाक ने तक़वे के हुसूल का ज़रिया बताया, वकूनु मअस्सादिकीन, तक़वा हासिल करना चाहते हो तो सच्चों के साथ रहो, सच्चों से मुराद है मुत्तकीन, इसलिए कि तक्वे के हुसूल में सिद्क को बड़ा दखल, तक्वे के हुसूल में सच्चाई को बड़ा दखल। अगर एक आदमी सिद्क इख्तियार कर ले, सच बोलने को जरूरी कर ले तो मुत्तकी बन जाए। लेकिन सिद्क की 3 सूरतें हैं, सिर्फ बात से उसका ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक बात से भी है, अमल से भी है, हाल से भी है। बात में सच्चा, अमल में सच्चा, हाल में सच्चा, हर चीज में सच्चाई इख्तियार कर ले तो तक्वा आ जाएगा। मैंने जो हदीस तिलावत की उसमें नबी करीम फरमाया इन्ना सिद्क यहदी इलल बिर, सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, इन्ना बिर यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। और आदमी सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि सिद्दीक बन जाता है। अल्लाह उसको सिद्दीक लिख देते हैं। तो अगर आदमी झूठ से बचे और सच को इख्तियार करे तो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक बन जाए, और सिद्दीकियत विलायत का सबसे बड़ा मकाम है। नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम सिद्दीकियत का, अबू बकर सिद्दीक को हासिल। और आगे फरमाया वइन्नल कदीब यहदीलल फुजूर, झूठ आदमी को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह आदमी को जहन्नम की तरफ ले जाता है। और आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, बहुत झूठा लिख दिया जाता है। इसलिए हदीस शरीफ में है कि मोमिन जिना कर सकता है, मोमिन बखील हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। अब हम सोचे हमारा क्या हाल है, हम सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोलते हैं, और इसीलिए सारा फसाद है। अगर आदमी सच को इख्तियार कर ले, सच बोलने को, बहुत से गुनाह छूट जाएंगे। आदमी रात देर से घर आता है, अब्बा पूछते कहाँ से आए, तो आदमी झूठ बोलता है, क्या कर रहे थे, तो आदमी झूठ बोलता है। बात बात में हम लोग झूठ बोलते, जिसकी वजह से अंदर अंदर बिगाड़ पैदा होता है। झूठ को मुनाफिक की अलामत कहा गया है। मुनाफिक की चार अलामतें हैं, जिनमें से एक झूठ भी, जब भी बात करे तो झूठ बोले। तो इस हदीस में, इस आयते करीमा में अल्लाह पाक ने मुत्तकीन को सादिकीन से बयान फरमाया, सच्चों के साथ रहो, जिनकी बातें भी सच्ची, जिनके अमाल भी सच्चे, जिनके अहवाल भी सच्चे, तुमको तक्वा हासिल हो जाए। इसलिए कि मईयत को, सोहबत को इस्लाम में बड़ा दखल। इंसान की तबीयत चोर वाकई हुई, इंसान को पता नहीं चलता और वो असर लेती, जिसकी सोहबत में रहेगा उसका असर जरूर आएगा। हदीस शरीफ में आता है घोड़े वालों में तकब्बुर होता है और बकरी वालों में मस्कनत होती है। इसलिए कि घोड़ा ऐसे गर्दन उठा के चलता है, घोड़े को कभी ऐसे चलते नहीं देखा होगा, घोड़ा हमेशा गर्दन ताक उठा के, सीना तान के चलता है। तो जो घोड़े को पालता है उसमें तकब्बुर आ जाता है, और बकरी हमेशा ऐसे गर्दन डाल के चलती है, सर झुका के चलती है, बकरी कभी ऐसे चलते नहीं देखा हूँ। तो बकरी वाला मस्करत होती, तो इंसान जानवरों से भी असर लेता है। जब इंसान जानवरों से असर लेगा तो इंसान से क्यों असर नहीं लेगा? तो इस्लाम का सबसे आसान तरीका, आदमी नेक लोगों की सोहबत को इख्तियार करे, नेक लोगों की सोहबत में रहे, बुरी सोहबत को छोड़। जिस कदर अच्छी सोहबत का एहतमाम करेगा और बुरी सोहबत से बचेगा, उसी कदर उसकी इस्लाह शुरू हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका, सहाबे किराम की इस्लाह कैसे हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। इसलिए सहाबा के साथ कोई लकब नहीं लगाया जाता, न किसी सहाबी को मुफ्ती कहते हैं, न किसी को कारी कहते हैं, न किसी को मुहद्दिस, न सबसे बड़ा लकब सहाबी, बस उनका सहाबी होना सारे कमालात को जामे। तो सहाबा किराम की इस्लाह हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से, ताबिईन की इस्लाह हुई सहाबा किराम की सोहबत से, और सहाबा किराम की जो शागिर्द उनको ताबिईन कहा गया। सिर्फ सोहबत भी काफ़ी नहीं, सोहबत के बाद इत्तेबा भी ज़रूरी है। एक बुजुर्ग से हमने दोस्ती कर ली लेकिन उसका इत्तेबा नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा कम होगा, देर में होगा। वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, इत्तेबा कर उन लोगों के रास्ते का जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया है। सोहबत के साथ साथ इत्तेबा की भी ज़रूरत है। आदमी अपने हालात उनके सामने पेश करे, मेरे मामला ऐसे हैं, मेरी माशरत ऐसी है, मेरे अखलाक ऐसे हैं, मुझ में ये गुनाह की आदत है, फिर वो जो कहे उसका इत्तेबा कर। सोहबत के साथ इत्तेबा, इत्तेला और इत्तेबा दो लफ्ज खानदान इस्तेमाल फरमाते थे, अपने हालात की इत्तेला कर, सबर कर, और वो जो उसका इलाज करता है उसका इत्तेबा करे। ये दो काम करेगा तो आदमी की इस्लाह हो जाए। तो हम सबको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, तक्वा इख्तियार करना ज़रूरी है। कुरान करीम में ईमान के बाद जितना حکم تقوی کا ہے، کسی چیز کا نہیں. نماز پڑھنے کا اتنا حکم نہیں، روزہ رکھنے کا تقوی کا حکم اتنا زیادہ. شاید کوئی سفر خالی ہو، کوئی رکوع خالی، اس میں تقوی کا حکم نہ ہو. یا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. تقوی کی بڑی اہمیت، تقوی میں سارے فرائض آ جاتے ہیں، سارے واجبات آ جاتے ہیں، سارے گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے. اس لیے رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے اس کا مقصد بھی تقوی کا حصول. جو خانقاہیں قائم کی جاتی ہیں، جو بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں، اس کا مقصود بھی تقوی کا حصول ہے. اس لیے ہم سب کو نیت کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، متقین کے ساتھ رہیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے. اور یہ آیت قیامت تک رہے گی، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس لیے متقین قیامت تک رہیں گے. بہت سی مرتبہ آدمی سوچتا ہے کیا متقی ہے کہاں، اللہ والے ہے کہاں؟ نہیں، متقی آج بھی موجود ہے، نظر کی ضرورت، دیکھنے کی ضرورت، ہمارے پاس نظر نہیں. اگر قیامت سے پہلے متقین ختم ہو گئے تو اللہ پاک کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور متقیوں کے ساتھ رہو. تو جب تک یہ آیت رہے گی دنیا میں متقین رہیں گے. ہاں فرق ہوگا، اب جنید بغدادی تو آئیں گے نہیں. اب مولانا چشتی تو نہیں آئیں گے، جیسی روح ویسے فرشتے. صحابہ کرام جیسے مقتدی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام تھے، تابعین جیسے مقتدی تھے تو صحابہ جیسے امام تھے. ابو ہریرہ سے کسی نے کہا کہ اب تو پہلے جیسے لوگ نہیں رہے، مگر تم کہاں پہلے جیسے، جیسے تم ویسے ہم. تو یہ تو تنزل تو آئے گا، انقطاع تو آئے گا، قیامت آنا ہے. ابھی جیسے لوگ ہیں کچھ سال بعد ویسے بھی نہیں ہیں، ابھی 50 سال پہلے والے بزرگ نہیں ہیں. تو تنزل تو آنا ہے ہر چیز میں، لیکن دنیا متقیوں سے خالی نہیں ہوگی، اہل اللہ سے خالی نہیں ہوگی. بس ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. آج بھی انسان تلاش کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. آج کل ڈانٹا کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی خالی سے ڈھونڈ کر آدمی کھاتا ہے نہیں کھاتا، ڈانٹا ہی کھاتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کون سی کوالٹی ہے، کون سا مارکا ہے، تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، سرچ کرتا ہے. تو تھوڑا سرچ کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کو تقوی سے آراستہ فرمائے، نفس کی ہماری اصلاح فرمائے، محفوظ کا تزکیہ فرمائے. آمین و آخر دعوانا. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع ظهورك، ولك الحمد حمدا لا يريد قابله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وكل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه واهله. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإسلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر ہمیں خاتمہ الخیر نصیب فرمائیے، اللہ پورے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائیے، پوری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اگر اس حال میں ہماری موت آئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، اگر اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہماری زبان پر کلمہ ہو، فرش جنت کی بشارت دے رہے ہوں۔ یا اللہ جیسے آپ نے ایمان دے کر ہم پر فضل کیا، آپ نے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا، مسلمان ماحول نے پیدا کیا، مسلمان جس عظیم الشان دولت آپ نے بغیر استحقاق کے عطا فرمائی، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہم نے اس کا سوال نہیں کیا تھا، ہم نے اس کی دعا نہیں کی تھی، آپ نے اپنے فضل سے ایمان جیسی قیمتی دولت عطا فرمائی۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر ایمان دے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے۔ اتنا قیمتی ایمان آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر آخرت کی لامحدود زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کا کرم ہے، ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹی سی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، دنیا کی چھوٹی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اتنے بڑے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے، اتنے بڑے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے۔ اللہ شیطان بڑی چھوٹی کا زور لگاتا ہے ہر وقت آدمی کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے، اس نازک وقت میں آپ ہماری مدد فرمائیے، اس نازک وقت میں ہماری حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم اپنا ایمان آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، ہم اپنا ایمان آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، جس وقت ہمارا آخری وقت ہو، جس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، لوگ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہوں، اس وقت ایمان آپ ہمیں دے دیجیے، اور ایمان کی ہمارے والدین کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بال بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ بڑا خطرناک ماحول ہے، بڑا افسوس ماحول ہے، فساد سے بھرا ہوا ماحول ہے، اللہ بڑا خطرہ ہے، نوجوانوں کا خطرہ ہے، ماں بہنوں کا خطرہ ہے، ہم خود خطرے میں ہیں۔ اللہ اس ماحول میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمائیے، اللہ بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ موبائل کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ موبائل کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں ہمت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، موبائل کے غلط استعمال کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس موبائل نے ہمارا ناس کر دیا ہے، اللہ ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، ہمارا وقت اس نے چھین لیا ہے، ہمارا آرام اس نے چھین لیا ہے، ہماری تلاوت اس نے چھین لی ہے، آپس کی محبت چھین لی ہے۔ اللہ گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں بات چیت کرنے کی بجائے موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، موبائل کو ہم گھنٹے دے دیتے ہیں، اتنے بوڑھے ماں باپ کو 10 منٹ نہیں دے سکتے، اللہ ماں باپ کی خدمت کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بیماروں کی عیادت کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آپ سے دعا کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ موبائل نے ہمیں ضائع کر دیا ہے، موبائل نے ہمیں ضائع کر دیا ہے، اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، ایسے لوگوں سے تعلق نصیب فرمائیے جن کے تعلق کی برکت سے ہماری بیماری ختم ہو جائے، موبائل کا استعمال ہمارے لیے آسان ہو جائے، موبائل کا صحیح استعمال ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ اس فتنے کے دور میں ہماری حفاظت فرمائیے، اس فتنے کے دور میں ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ بچا سکتے ہیں، اور کوئی بچا نہیں سکتا، نوح میں نوح علیہ السلام کو آپ ہی نے بچایا تھا، نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو آپ ہی نے بچایا تھا ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مقابر کی حفاظت فرمائیے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیے، ہر چہار سمت سے آقائے دین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہماری حفاظت فرمائیے، ظالم بننے سے حفاظت فرمائیے، مظلوم بننے سے حفاظت فرمائیے، دین کی دعوت ان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، دین کی صحیح تعلیمات میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے گی. یہ سب بھی آپ ہی کے بندے ہیں, یہ سب بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, یہ سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, لیکن یا اللہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن ان کے لیے بھی اترا ہے, ان کو معلوم نہیں کہ اسلام ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام تو مسلمانوں کا ہے, قرآن تو مسلمانوں کا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے ہیں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے آئے تھے, قرآن تو سارے لوگوں کے لیے ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے ہدن للناس, سارے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے, موعظۃ للناس, سارے لوگوں کے لیے موعظت ہے. اللہ اس پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کسی سے بدتر ہو رہے ہیں, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتر ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم اسلام کے بارے میں رکاوٹ بن گئے ہیں, اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے, ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائیے. اللہم اهدنا واهدی بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللہ ہمیں بھی ہدایت دیجیے, ہمارے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دیجیے. اللہ جو لوگ ہدایت پر آئے اس کا ہمیں ذریعہ اور سبب بنائیے. اللہ محسن نے سب کو کرم سے ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرمائیے, جو ماں کا وہ بھی عطا فرمائیے, جو ماننے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے, حاضرین کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرمائیے, حاضرین کی جو پریشانیاں ہیں, امت کی جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. Thank you.